Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kobieta i dwoje dzieci trafili do szpitala po tragicznym wypadku w Opolu. W rodzinę stojącą na chodniku wjechał pijany kierowca. Kroki cywilnoprawne za łączenie śmierci Barbary Skrzypek z faktem jej przesłuchania w charakterze świadka, zapowiada warszawska prokuratura. Co najmniej 100 tysięcy Serbów protestowało w Belgradzie przeciwko polityce obecnych władz. Trzy osoby, kobieta i dwoje dzieci, zostali potrąceni na przejściu dla pieszych w Opolu. Kierowca samochodu osobowego, który w nich wjechał, był pijany. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 49-letni kierujący Mazdą stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik przy przejściu dla pieszych. Tam potrącił kobietę z 3 dzieci oraz z psem. 3 pieszych została przetransportowana do szpitala. Pies zginął na miejscu. Mówiła Marta Białek z policji w Opolu. Poszkodowani to 47-letnia kobieta oraz 11-letnia dziewczynka i 15-letni chłopiec. Pijanemu kierowcy nic się nie stało. Został zatrzymany przez policję. Prokuratura w Warszawie zapowiada kroki cywilnoprawne za łączenie śmierci Barbary Skrzypek z faktem jej przesłuchania w charakterze świadka. Takie oświadczenie opublikowała w mediach społecznościowych. Barbara Skrzypek to bliska i wieloletnia współpracowniczka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Była ona m.in. członkiem zarządu spółki Srebrna. 12 marca została przesłuchana w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS na antenie telewizji Republika zasugerował, że jej śmierć to efekt przesłuchania. Były premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że Barbara Skrzypek jest pierwszą ofiarą represji wobec opozycji. Prokuratura przekazała, że przesłuchanie Barbary Skrzypek trwało około 4 godzin i w trakcie była kilkunastominutowa przerwa. Przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze. Żadna z osób nie składała do protokołu uwag, zastrzeżeń ani wniosków o sprostowanie. Czytamy w oświadczeniu śledczych. Koalicja chętnych. Te słowa znów padły z ust brytyjskiego premiera po zdalnym spotkaniu ponad 20 liderów w sprawie bezpieczeństwa i pomocy Ukrainie. Londyn oraz Paryż starają się pokazać, że Europa nie będzie stała z boku, gdy dojdzie do pokoju. Adam Dąbrowski. Te słowa padają teraz w Królestwie często. Czy takie spotkania mogą w końcu doprowadzić do tego, że europejskie siły zapełnią ewentualną lukę po wojskach USA? Pytam o to eksperta od bezpieczeństwa, profesora Stefana Wolfa z Uniwersytetu w Birmingham. Jego odpowiedź? Zdecydowanie tak. Najprawdopodobniej mówimy o stopniowym wycofywaniu się i pewnym braku zainteresowania tak długo, jak trwa kadencja Trumpa. A w tym czasie Europa jak najbardziej byłaby w stanie zmobilizować finansowy i wojskowy potencjał, by w dużym stopniu wypełnić tę dziurę. Profesor Wolf podkreśla, że dobre sygnały płyną z Unii, ale też z Niemiec, które najprawdopodobniej wyłączą wydatki na wojsko ze ścisłych reguł zakazujących zadłużania się. Ale droga jest wyboista. Przez lata wiele stolic zaniedbywało wydatki na wojsko, a brytyjskie media podkreślają, że w tzw. koalicji chętnych wiele jest rozbieżności na temat konkretnych kroków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Co najmniej 100 tysięcy Serbów protestowało w Belgradzie przeciwko polityce obecnych władz. Według serbskich mediów tamtejsze służby bezpieczeństwa użyły wobec nich broni sonicznej, czyli dźwiękowej. Odpowiedzialni za serbskie służby specjalne nie skomentowali doniesień mediów. Wydaje się jednak, że do użycia takiej broni rzeczywiście doszło w czasie 15-minutowej ciszy za 15 ofiar katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie sprzed kilku miesięcy. Taką tezę potwierdzają filmy, które znaleźć można w internecie. Pod koniec hołdu dla ofiar na jednej z ulic w ułamku sekundy wybucha panika i kilkutysięczny tłum rozbiega się chaotycznie w wielu kierunkach. Broń dźwiękowa działa poprzez skierowanie dźwięku o niezwykle wysokiej głośności. Wyemitowane w ten sposób fale dźwiękowe wywołują wśród zaatakowanych nimi nieprzyjemne reakcje. Według tutejszych mediów serbskie służby specjalne posiadają taką broń. Dziś na ulicę Belgradu po raz kolejny wyszli protestujący przeciwko polityce władzy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, co pewnie jest zaniżone, że w demonstracji uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób. Walczących o sprawiedliwość studentów poparło wiele gwiazd sportu, m.in. tenisista Nowak Dziokowicz, Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na południowym wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Na termometrach od minus 7 na północnym wschodzie do minus 2 na zachodzie oraz około 0 na południowym wschodzie i wybrzeżu. W ciągu dnia na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu do 9 na zachodzie. Chłodniej w rejonie podgórskim Karpat od 1 do 3 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy niedzielę, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zbliża się wielkimi krokami. Program tegorocznej 20. edycji robi spore wrażenie, zatem z tym większą przyjemnością przygotowuje kolejne spotkania w potrójnym paśmie. Dziś właśnie z artystami zbliżającej się 20. edycji, ale też w związku z jubileuszem, tym 20. jubileuszem, przywołuje przyjaciół imprezy, jak i artystów, którzy rośli razem z festiwalem. Dobra energia dzięki muzyce Moderata. Panowie dali radę, wrócili do wysokich leveli czwartym albumem. W każdym razie mam wrażenie, że zespół jest, chyba nie przestrzelę, ale że współpracuje z festiwalem i pojawia się, czy to na głównych przeglądach, czy na imprezach towarzyszących, mniej więcej od publikacji pierwszej moderatowej jedynki. To na wstępie. I w sumie kończymy wspominki, bo przed nami artysta, na którego czeka wielu. Człowiek zaprzyjaźniony z syntezą dźwięku. W trójce Matthew Johnson. We'll be right back. Jakże znany i jakże ważny dump track w programie trzecim jako przykład muzyki nagrywanej na setkę i następnie wydanej na płycie winylowej. W przypadku tego artysty sprawa jest cały czas rozwojowa. bo dziś można powiedzieć, że w sposób wyborny i efektywny wykorzystuje streamy, ale posyła nimi dźwięki generowane zarówno przez nowe, jak i przez bardzo stare syntezatory z czasów, kiedy o streamach nie było mowy. Matthew Johnson, to właśnie jego set pojawi się w potrójnym paśmie, a będzie to rejestracja z 2015 roku, kiedy to ukazał się jego mixtape sygnowany Schuldem Fabric. Tu z numerem 84. Jak to często bywa w moich audycjach, proponuję, aby zachować w pamięci to, co dziś Państwo usłyszą, no i porównać z tym, co wydarzy się w trakcie festiwalu Tauron Nowa Muzyka, gdzie Kanadyjczyk właśnie wystąpi. Do czasu rozpoczęcia emisji mixtape'u proponuję kolejną, jakże ważną postać w historii muzyki elektronicznej. Postać, która również pojawi się w Katowicach. A jakże? Przed nami Plastic Man, czyli Richie Houghton, czyli czyste techno. Dziś w Trójce, a w piątek 20 czerwca w Katowicach na Nowej Muzyce. I cieszy fakt, że przy takich monumentach, przy takich gwiazdach pojawią się w Katowicach także nasi rodzimi producenci. O, przepraszam, producentki. Między innymi wystąpi Zamilska. Thank you. Makatyt. Thank you. W potrójnym paśmie trzy utwory z najmłodszej wydanej w zeszłym roku płyty Zamilskiej. Album, przypomnę, nosi tytuł United Kingdom of Anxiety. Ta płyta będzie też, jak sądzę, treścią koncertu Zamilskiej na festiwalu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim danie główne naszego spotkania, czyli jakże charakterystyczna i jedyna w swoim rodzaju elektronika, tkana przez Matthew Johnsona. Mówię tkana, bo artysta generuje interwały, całe struktury, które przechodząc jedna w drugą, rozrastają się i owijają niczym pnącza na siatce. Tą siatką niech będzie szybki motoryczny beat, z którego Matthew Johnson słynie. To będzie duża dawka energii. W trójce Fabric 84 w wykonaniu Matthew Johnsona. Niech moc będzie z wami. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.